ceramah yang diberikan pada kita judulnya usme hum hazrat masih maud alaihi salatu wassalam ki aamad ke mutalliq, yaitu berkenaan topiknya berkenaan dengan mukhtalif peshgoiyon ko dekhenge. Iske bare mein hazrat masih maud salam berkenaan dengan kabar gaib kedatangan hadrat masih maud alaihi salam. Is silsile mein aap jante hain, dalam hal ini tuan-tuan mengetahui Huzur sallallahu alaihi wasallam ne Huzur sallallahu alaihi wasallam surat Jumat ki ayat ke peshe nazar dengan berdasarkan surah Jumat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, is ayat ki tafsir mein ye baat bayan farmayi thi. Di dalam tafsir in ayat ini disebutkan कि मेरे सहाबा में से ऐसे लोग भी हैं जो अभी इन सहाबा से मिले नहीं. Itu dari antara umatku ada orang-orang sahabat, orang-orang yang belum bertemu dengan para sahabat. ये सहाबा जैसे लोग बाद में आएंगे. Sahabat ini akan datang di masa yang akan berada di masa yang akan datang. जब आपसे पूछा गया ये कौन से लोग होंगे तो आपने हजरत सलमान फारसी के कंधे पर अपना हाथ रख के फरमाया. Maka ketika beliau ditanya, beliau meletakkan tangan beliau ke pundak Hadrat Salman Al-Farsi radhiyallahu. Iman Suraya par bhi pahunch gaya. Kalau imanan telah sampai ke bintang Suraya, yani zameen se uth gaya, yaitu telah tidak ada lagi di bumi. To in logon mein se kuch log usko wapas lekar aayenge. Maka seseorang atau beberapa orang dari bangsa ini yang akan membawanya kembali. इस आयत में जो आखरीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यदि kata yang digunakan di dalam ayat dalam hadis ini, उससे मुराद यही हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले सहाबा मुराद हैं. Yaitu yang dimaksud adalah para sahabat yang telah beriman kepada hadrat masih maud alaihissalam. इसी तरह कुरान मजीद में एक और आयत मौजूद है. Begitu juga dalam Al-Quran Al-Karim ada sebuah ayat jo surat Saf mein hai, yang dalam surah As-Saf, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kullihi, wahi khuda hai jisne apne rasool ko, yaitu dialah Tuhan yang telah mengirim ayat aur din haq ke sath bheja hai, telah mengirim rasulnya dengan petunjuk dan ताव इस दीन को तमाम दीनों पर غالب कर दे, अगर दिया memenangkan agama ini di atas agama yang lain. इस आयत के मुतलक पुरानी तफसील में यह बात लिखी है. ये dalam किस में पुरानी तफसील, ya di dalam tafsir-tafsir yang sebelumnya dimuat penafsiran mengenai ayat ini. और उम्मते मुस्लिमा के बुजुर्गान का ये अकीदा रहा है, dan merupakan akidah daripada dari ulama-ulama salaf masa lampau, कि इस आयत से मुराद इमाम महदी का वक्त है, yaitu bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah masa Imam Mahdi alaihissalam, ya मसीह मौत का वक्त है, atau waktunya मसीह मौत, जब बातिल दीनों पर इस्लाम का ग़लबा होगा, yaitu ketika Islam akan mengungguli agama-agama yang lain. Yani din ke galbe ki ibtida to Huzur sallallahu alaihi wasallam ke haathon se hui thi, yaitu bahwa keunggulan agama di masa awal yaitu di tangan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aur iski takmeel Mahdi ke haath par hogi, dan penyempurnaannya berada di tangan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. इसी तरह बहुत सी अहदीस में भी ये जिक्र है. Begitu juga banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis, इस उम्मत के बिगाड़ के वक्त, ketika kerusakan umat ini, अल्लाह ताला इमाम महदी को भेजेगा, अल्लाह ताला akan mengirim Imam Mahdi, जो इस उम्मत की इस्लाह फरमाएंगे, yang akan memperbaiki umat ini. इसी तरह इस मसीह मौत और इमाम महदी के आने की खबर, begitu juga kabar tentang kedatangan मसीह मौत dan Imam Mahdi ini, बाइबल और दीगर मज़ाहिब की कुतब में भी मिलती है, didapat di dalam Bible dan dalam buku-buku agama yang lain. चुनांचे दानियल बाब 12 आयत 10 ता 12 में लिखा है, itu bahwa di dalam kitab Daniel bab 10 इसमें चेक कर लें भाई के दानियाल है बाब 12 आयत 10 दानियाल दानियाल bab bara ayat das cha iska terjemah ये आप पढ़े इसका तरीके बहुत से लोग पाक किए जाएंगे अच्छा ठीक और सफेद किए जाएंगे banyak ada आजमाए जाएंगे banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे tetapi orang-orang fasik akan terus berlaku fasik क्योंकि इस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी dan ये कुछ बदल गए tidak kita isme lekin fasiko mese kisi fasiko ye malum nahi lekin ye jo dusre log jo ya kehte na wise samajhdar log wo uska samajh sakte hain aur jab ye rozana ki qurbani roki se jari qurbani jab ye roki jayegi aur kharab cheez pehni jayegi haan ये खराब चीज यहाँ ये खराब चीज नहीं लेकिन ये जो ये मकरूह नहीं और लेकिन मकरूह ये क्या कहते हैं उसको जिसकी इबादत की जाए ना ये स्टैचू नहीं बुद्ध ये मतलब बहुत टाइम के लिए 290 दिन होंगे हां ये मुबारक वो जो इंतजार करता है 1235 रोज का टाइम हां 1335 रोज का सही ठीक है हां हां ठीक है ये इसके खैर अल्फाज ये चीजें मौजूद हैं इसमें जो अदद हैं वो मौजूद हैं हां अदद मौजूद है इस आयत में के मुतालिक ईसाई भी ये मानते हैं यदि di dalam ayat ini yaitu dalam Daniel 10 dari bab 12 ayat 10 orang-orang Kristen pun mengakui कि इससे मुराद मसीह का दोबारा आना है tentang kedatangan al-masih यानी इस आयत में मसीह के दोबारा आने का वक्त बताया गया यही तो di ayat ini disebutkan tahun kedatangan al-masih yang kedua यहां पर 1290 दिन या 1335 दिन का जिक्र है ya di sini disebutkan bahwa yaitu 1290 hari इलामी कुतुब में आमतौर पर दिन से एक साल मुराद लिया जाता है di dalam buku-buku ilham yang disebut hari itu adalah tahun इस लिहाज से ईसाई लोग भी इस आयत से मसीह की आमद-ए-सानी का अरसा मुराद लेते हैं oleh karena itu orang-orang Kristen pun memahami ini sebagai masa kedatangan Al-Masih yang kedua yani wo 1290 saal ke baad yaitu bisa terjadi pada 1290 ya 1335 atau pada saal tak इस अरसे के दौरान तशरीफ लाएंगे इतु अताउ पदा 1335 tahun berikutnya akan datang. ईसाइयों के बड़े बड़े हिसाबदानों ने जो हिसाब लगाए Orang-orang Kristen yang mahir dalam ilmu perhitungan telah menghitung. Polis Peshkoi ke mutabik 1868 maka mereka telah menetapkan dan mulai menunggu kedatangan Al-Masih yang kedua sejak tahun 1886. Mukhlif hisabdanon ne iske aage piche kuch saalon ka zikr kiya ke isse ye saal murad hai ya ye saal murad hai. Dan berbagai mufasir telah menghitung yang perhitungannya itu maju atau mundur dari tahun itu. Isai hisabdanon ne jo mukhlif tarikhein iske liye di. Jadi para ahli perhitungan Kristen yang telah menetapkan tahun-tahunnya iske upar Mr. J.B. Dumble nami Isai ne seorang ahli itu yang bernama J.B. Dumble B unhone ek kitab likhi The Appointed Time beliau ini menulis buku yang berjudul The Appointed Time. Ye London se 1896 mein chapi thi. Yang diterbitkan di London pada tahun 1896. Unhone is peshgoi aur iske mutalliq jo tareekhein Isaiyon ne muqarrar ki thi un par tafseeli note likha hai. Beliau telah mencatat berbagai pandangan atau penafsiran dari berbagai tokoh-tokoh Kristen berkenaan dengan tahun kedatangan itu. Hum kal pad chuke hain ki Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ko kis san mein ilhamat shuru hue. Dan kita telah mempelajari kemarin tahun berapa Hazrat Masih Maud alaihissalam mulai menerima wahyu. Kisi ko yaad ho? Siapa yang ingat? Tahun pertama menerima ilham. Chale kafi dekh le. Coba lihat catatan katanya. Hijri saalon mein dekhe tahun hijriya tahun hijriya ye mera hai kisi ne likha nahi zikr maine kiya tha katanya saya sudah sebutkan cuma mungkin tidak ada yang mencatat zikr zara sarsari tha 1290 hijriah Barasonawe Hijri. Hazrat Masih Islam ki paidaish hui thi 1250 Hijri mein. Hazrat Masih Islam lahir pada 1850 Hijriah. Huzur ne farmaya jab main tha baras 40 ka main. Kya Hazrat Islam ka kaun se Hijriah? 1250 Hijri. Oh, pada tahun 1250 Hijriah. 40 साल की उम्र में इल्हाम हुआ तो 1250 में 40 वाले तो कितना बन गया 1290 यदि kalau beliau mengatakan beliau menerima ilham pada umur 40 tahun Bible jadi 1250 tambah 40 jadi 1290 Bible की आयत में क्या लिखा है di dalam ayat Bible ini apa yang tertulis ये पढ़े 1290 di sini disebutkan bahwa sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Ye wahi saal banta hai jis saal Hazrat Masih Islam ko ilham hua tha. Ya ini inilah tahun ketika Hadrat Masalah menerima ilham. Ye hai Daniel. Daniel bab 10 bab 12. Bab 12 ayat 10 sampai 12 Huzur kiamat ke mutalliq na sirf peshgoi Quran Majid mein ya hadith mein milti hai balki Bible mein bhi maujood hai Jadi bukan hanya dalam Al-Quran tapi dalam hadis dalam Bible pun nubuatan tentang kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam disebutkan इसी तरह हिंदू मत की किताब मुकद्दस किताब है भगवत। Begitu juga di dalam buku suci orang-orang Hindu yaitu Bhagavat. Shrimad Bhagavat. Shrimad Bhagavat. Uska 12वां asgand hai. 12 asgand. Ada asgand kya? Shayad bab. Ada 12. Jadi terletak juga pada bab ke-12. Asgand. Uska kehna hai ke Shri Krishan ji Maharaj जिनका नाम कलंकी अवतार है, कलंकी अवतार नेकियों की हिफाजत करने वाला और गुनाहगारों को मारने वाला। Jadi katanya menurut pandangan ini bahwa Sri Krishna yang merupakan wujud yang menentang keburukan dan yang menyebarkan kebaikan, मजहब की इमामत के लिए दोबारा जाहिर होंगे, akan zahir untuk memimpin keagamaan। सो है राजा जब कलयुग के आखिर में बहुत से पाप होते रहेंगे, जब कहते हैं जब दुनिया के आखिरी जमाने में गुनाह बहुत बढ़ जाएंगे। अच्छा, जिका di akhir zaman ketika dosa-dosa sudah berlebihan, तो नारायण जी खुद धर्म की रक्षा की खातिर। अच्छा, इसका तो नारायण जी मजहब की हिफाजत के लिए खुद। अच्छा, maka नारायण जी yaitu wujud yang dijanjikan itu untuk memelihara melindungi agama, संभल देश में कलंकी अवतार धारण करेंगे, तो वो कलंकी अवतार बनकर आएंगे, yaitu akan datang dalam bentuk kalanki अवतार। अवतार ini bentuk kenabian di dalam utar kalau lafaz nabi ke liye istemal, ya utar digunakan untuk nabi, ye yahan kalanki utar ka lafaz istemal hua hai, di sini digunakan hai nekiyon ki hifazat karne wala, yaitu di sini digunakan kata kalanki utar yaitu nabi yang menjaga kebaikan, गुनाहगारों को दुरुस्त करने वाला, dan yang memperbaiki orang-orang berdosa, और मजहब की इमामत करने वाला, dan akan memimpin agama। इसी तरह सिख मत की मुकद्दस किताब जन्म साक्षी में भी लिखा है, dan juga di dalam buku suci agama Sikh itu dalam buku kitab Janam Sati disebutkan, जन्म साक्षी वड्डी भाई बाला वाली ये उसका नाम है, yaitu nama yang diberikan pada wujud akan datang itu ya, Janam Saki Vaddi Bhai Bala Wali, Bhai Bala naam hai kisi bande ka, Vaddi ka matlab hai badi। Acha, to Bhai Bala sahab ne jo badi Janam Saki tarteeb di thi uske safa number 251 251 pe likha hai, ta marda ne puchha guru ji yadi Kabir Bhagat ja koi hor bhi hoya hai, गुरु नानक साहब जो मसीह इस्लाम से तकरीबन 100-150 साल पहले थे उनसे लोगों ने पूछा। Jadi orang-orang bertanya kepada Baba Guru Nanak yaitu seorang wujud suci yang datang 100 atau 50 tahun sebelum Hadrat Masih Maud alaihissalam। भगत सिखमत में भी नबियों को या बड़े आदमी को कहते हैं। Jadi भगत yang disebut sini bagi orang Sikh itu adalah orang suci atau nabi। कबीर भगत बड़े नबी जैसा कोई और भी होगा, yaitu apakah akan ada seorang nabi besar lagi yang akan datang, तो Sri Guru Nanak आख्या, Guru Nanak जी ने उनका जवाब दिया कि मर्दानिया यदि जटेटा होसी पर असा तू पिछा 100 बरस तू बाद होसी, maka Guru Nanak menjawab, Guru Nanak ने जवाब दिया कि एक जट जमींदार को कहते हैं, यदि seorang petani कि जमींदारों में से एक होगा लेकिन मेरे से 100 बरस बाद होगा, yaitu akan datang dari antara orang-orang petani yaitu kira-kira 100 tahun dari saya setelah saya। फिर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये पूछा कि होगा किस जगह केड़े थाई, jadi kemudian orang-orang yang hadir pada waktu itu bertanya kalau begitu di tempat mana, केड़े मुल्क में होएगा, yaitu di negeri mana, तो गुरुजी ने जवाब दिया कि बटाले दे प्रगने विच होसी, कि बटाला के करीब होगा, maka beliau menjawab akan datang di dekat Batala, और आपको पता है बटाला कादियान से Qarib. Dan Batala adalah daerah yang dekat Qadian. Isi tarah Budh mat ki kitab mein bhi ye zikr milta hai. Begitu juga terdapat di dalam buku agama Buddha, buku suci agama Buddha. Kulyan Dharam safa number 373 hai ya bab 96 hai ayat 12 se 15 hai. Ya. Acha. महात्मा बुद्ध की वफात से कुछ अरसे पहले उनके शागिर्द खास आनंद ने मुबारक बुद्ध से कहा. Jadi murid tersayangnya yaitu Anand bertanya kepada Mahatma Buddha tentang क्या किसके बारे में पूछा. बुद्ध से ये पूछा जब तू चला जाएगा, जब आप चले जाएंगे. Jadi kalau engkau pergi, तो हमको कौन तालीम देगा? Maka siapa yang akan memberi pengajaran kepada kami? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, सिर्फ मैं ही अकेला बुद्ध नहीं हूँ. Maka Buddha menjawab bahwa bukan hanya saya sendiri Buddha. जो दुनिया में आया हूँ और मैं आखिरी भी नहीं हूँ. Yang datang ke dunia ini dan saya bukan yang terakhir. मैं तुमको सच्चाई सिखाने आया था. Saya datang untuk mengajarkan kebenaran kepada kalian. और सच्चाई की इशात होगी. Dan akan menyebar kebenaran akan menyebar. तब थोड़े दिनों के वास्ते. Maka untuk beberapa hari. भरम के बादल रोशनी को धुंधली कर देंगे. क्या? गलत चीजों. Jadi hal-hal yang buruk akan menutupi kebenaran. और मुनासिब वक्त में दूसरा बुद्ध पैदा होगा. Maka pada waktu yang tepat akan lahir Buddha yang berikut, yang kedua. और वो तुम पर इस सच्चाई का इजहार करेगा. Yang akan menzahirkan kepada kalian kebenaran ini. जिसकी मैंने तालीम दी है. Yaitu kebenaran ajaran yang saya aku berikan kepada kalian. आनंद ने पूछा, हम उसको किस तरह पहचानेंगे? आनंद bertanya, bagaimana kami bisa mengenalnya? महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे बाद जो बुद्ध आएगा मैत्रिया के नाम से मशहूर होगा. Jadi katanya Buddha yang akan datang setelahku itu masyhur dengan nama Maitreya. Yani wo jiska naam khud meherbani hoga. Yang namanya artinya sangat pembaik, meherbani, orang yang sangat baik. तो खुद मत की इस पेशगोई में भी हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र है. Jadi kabar gaib dari sang Buddha ini pun berkenaan dengan kedatangan hadrat Masih Maud alaihissalam. An Najmus Saqib nami hadis ki ek kitab hai. Ada sebuah buku hadis yang bernama An Najmus Saqib. Uski dusri jild mein ek hadis hai jo Hazrat Huzaifa bin Yaman se riwayat ki gayi hai. Di dalam jilid yang keduanya ada riwayat yang diriwayatkan dari Hazrat Huzaifa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مضت الف و مئتان و اربعون سنه يبعث الله المهدي. حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا حضرت حذیفہ meriwayatkan bahwa hadrat Rasulullah SAW bersabda, 1240 साल के बाद अल्लाह ताला महदी को मबूस करेगा. Bahwa Allah Ta'ala akan mengirim atau mengutus Mahdi pada tahun 1240. 1240 के अल्फाज आए. Ya, yaitu yang tertulis ini 1240. अब ये हदीस अगर हम कहें कि दुरुस्त नहीं भी है. Kalau hadis ini kita katakan pun tidak benar. Kitab purane zamane mein likhi gayi. Tapi kitab ini ditulis pada masa lampau. Aur is adad ka is saal ka lafz jo isme 1240 ka likha hai. Dan kata atau angka 1240 yang tertulis dalam buku ini, uske guzar jane ke baad madi ke mabus hone ka zikr hai. Yaitu berkenaan dengan waktu setelah kedatangan hadrat Masih Maud alaihi salam. Yani ye zarur hai ke usse kuch saal baad ho sakta hai lekin 100 saal baad murad nahi ho sakta. Jadi yaitu tentu bahwa bisa berbeda beberapa tahun kemudian, tapi tidak mungkin hanya 100 tahun sesudah itu. Is lihaz se bhi is hadis ka pura hona is hadis ke durust hone ki gawahi deta hai. Jadi dengan sempurnanya apa yang disebut dalam hadis ini menunjukkan benarnya hadis tersebut. Hazur sallallahu alaihi wasallam ki ummat ke bhi bahut se buzurgan ne banyak acha ini salon ki tayin pehle se ki hui thi. Banyak juga umat-umat orang-orang suci dari umat hadrat Rasulullah SAW yang sudah menjelaskan mengenai tahun-tahun tersebut. Bare Sagir Pako Hind ke ek buzurg Hazrat Shah Abdul Aziz Sahib ne apni kitab Tohfa Isna Ashriya mein Shah Abdul Aziz di India Indo-Pak ada seorang suci zaman dahulu yang bernama Syekh Abdul Aziz telah menulis dalam bukunya iski kitabnya Tuhfa Isna Asyariah. Ya Tuhfa Isna Asyariah. Isna Asyariah kata Syiah. Ya. Isna Asyariah ini adalah golongan Syiah. Hazrat Shah Ismail Shahid ne bhi apni kitab Arba'in fi Ahwalil Mahdiyyin mein likha hai. Begitu juga seorang yang bernama kya nama? Shah Ismail Shahid. Shah Ismail Shahid menulis dalam bukunya Arba'in. 1200 Hijri ke baad Mahdi ke zahur ka intizar karna chahiye. Menulis bahwa hendaknya menunggu kedatangan Imam Mahdi setelah tahun 1200. Isi tarah ahli tashiyyon ki ek kitab hai Ghayatul Maqsud. Begitu juga sebuah buku Syiah yang terkenal Ghayatul Maqsud. Usme bhi ye baat darj hai 14th sadi mein Imam Mahdi ke mabus hone ka intezar hoga. Bahwa tunggulah Imam Mahdi yang akan datang pada abad ke-14. Abad ke-14. Ye yaad rakhein ke sadi ab kaun si hai. Dan ingatlah ini abad berapa? 15. Ye Isvi ke liye aise bataye. Yaitu abad menurut Krista Masehi. Abad 21. इक्कीसवीं है लेकिन आप कहते हैं 2000 ये तो 20 कहते हैं आप फिर 21वीं कैसी है इसका मतलब ये है कि 20 सदियां पूरी हो चुकी हैं अब हम जो 2017 में हैं ये 17 साल 21वीं सदी के हैं ya artinya kalau kita sebut 2000 tapi artinya yang abad 20 sudah lewat nah kita di abad yang ke-21 karena sudah 17. 1240 se murad ye hai ke 12 sadiyan guzar gayi hain aur 40 saal 13vi sadi ke guzar gaye hain. Theek hai 1290 se bhi murad hai ke 1200 saal 12 sadiyan guzar chuki hain aur 90 saal 13vi sadi ke guzar chuke hain. Jab Hazrat Masih Salam ko ilham shuru hue 1290 tha. यानी 13वीं सदी खत्म हो रही थी और 14वीं सदी शुरू होने में सिर्फ 10 साल रह गए और फिर 14वीं सदी के शुरू में हुजूर को बकायदा तौर पर मामूर किया गया ठीक है अब 1290 से मुराद ये ना लेना कि ये 12वीं सदी है यदि 12 सदियां गुजर चुकी हैं और 90 साल उनके ऊपर फिर 13वीं सदी के भी गुजर गए हैं या यदि कालो डिसबुत 12 90 atau 12 sekian maka kan itu berarti bukan abad ke-12 tapi abad ke-13 dan ketika 1290 itu kan tinggal 10 tahun sebenarnya sudah masuk ke abad ke-13 ya kan dan ketika sudah masuk abad ke-13 sebenarnya itu bukan kalau 1300 lebih itu bukan abad ke-13 tapi sudah abad ke-14 nah ini yang harus kita ingat tuh अब आपकी मस्जिद के बाहर एक सितारा लगा हुआ है जिसमें कितने कोने हैं सरकार 14 कोने 14 itu bintang ये है ये सितारा कहां से आया jadi kenapa dari mana bintang ini katanya jemaat का निशान ये क्यों है kenapa ini jadi tanda jemaat bulan bintang 14 ya کہتے ہیں کیونکہ 24 صدی. کس نے دیا تھا یہ, کس نے بنایا تھا, siapa yang membuat katanya ini ini bintang 14. خلیفہ ثالث نے, حضرت خلیفہ ثالث کے دور میں 14 صدی مکمل ہو کے 15 صدی شروع ہو گئی تھی. اس وقت 1437 ہے, تو ہم 15 صدی کے 37ویں سال میں ہیں. 14 صدیاں مکمل ہو چکی ہیں. جب 14 صدیاں مکمل ہوئی تھی, حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا دور تھا. آپ نے یہ 14 ستاروں والا ستارہ بنوا کے تو جماعت کو کہا تھا یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. Jadi Hazrat Khalifah ketiga rahmatullah alaih itu beliau datang pas sudah abad ke-15. Ye 14 sadiya pure hone ka nishan hai. Ya sempurnanya abad ke-14. Makanya beliau kemudian menyuruh buat bendera itu dan dihadiahkan kepada jemaat, bahwa ini hadiah dari beliau kepada jemaat karena sudah tepat abad ke-14 selesai dan masuk ke abad ke-15. उधर कुछ दोस्त सो रहे हैं, ये चाय पीने का निशान है. इन कतनिया सुधर कल्याता नहीं तो तिदुर अभी इस पे और बात करेंगे.